कातिल तेरा दिल कातिल। हाय तू कातिल तेरा दिल कातिल और गाल पे तेरे दिल कातिल। आईना देखना इतना आईना देखना इतना लड़ जाए ना कातिल कातिल। हाय तू कातिल तेरा दिल कातिल और गाल पे तेरे दिल कातिल। तेरे दिल का दिल।